do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alior.bank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Projekty ustaw obniżające ceny akcyzy i VAT-u na paliwa zostaną przyjęte na trwającym specjalnym posiedzeniu rządu. Burmistrz Trzebnicy usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i przyjmowania łapówek. W Ugłach na Ukrainie zakończył się pierwszy etap poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej. Cudów nie będzie, ale będzie poważna, odpowiedzialna polityka, by maksymalnie ochronić portfele polskich rodzin. Tak premier Donald Tusk powiedział na początku nadzwyczajnego posiedzenia rządu w sprawie obniżki cen paliw. Posiedzenie rozpoczęło się przed godziną. Efektem prac rządu ma być obniżka cen paliw o około złotówki 20 groszy na litrze. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dobry wieczór. Dzień dobry. I pytanie do ciebie. Co mówili przedstawiciele Rady Ministrów, rozpoczynając obrady? No po pierwsze, premier zapewnił, że plany rządu są przemyślane i nie ma ryzyka, by w Polsce zabrakło paliwa. Podziękował też rządowi za szybką reakcję i zapewnił, że wszystko jest przygotowane najlepiej, jak się dało. To było dla nas kluczowe. Odpowiedzialne podejście do stabilizacji cen z punktu widzenia klienta, do stabilizacji rynku, tak aby paliw nie zabrakło, ale także do takich działań, które nie narażą na jakieś poważne perturbacje spółki, których właścicielem czy współwłaścicielem jest państwo. A na spadek cen paliw składa się obniżka akcyzy o maksymalną dopuszczalną w Unii kwotę i obniżka podatku VAT do 8%. A to, jak wyliczał minister finansów, konkretne koszty przekraczające 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Stąd plan wprowadzenia nowego podatku dla koncernów naftowych, tak zwanego infortax, czyli podatku od nadmiarowych zysków. Z kolei minister energii Miłosz Motyka dodał, że działania Polski są bezprecedensowe. Te działania, o których mówimy, ze swojej skali są działaniami najmocniejszymi, największymi z punktu widzenia wszystkich państw europejskich. No, przypomnę, że przepisy zakładają też codzienne ustalanie ceny maksymalnej paliw na stacjach, tak by sprzedawcy nie wykorzystywali sytuacji wojny na Bliskim Wschodzie do osiągania zysków. Projektem jeszcze dziś ma zająć się parlament, a jutro gotowe dokumenty mają trafić na biurko prezydenta. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Burmistrz Trzebnicy Marek D. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i przyjmowania łapówek. Rano został zatrzymany na polecenie prokuratury okręgowej w Opolu, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu. Dziś rano policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją zatrzymali Marka D. i przewieźli go do Opola, gdzie usłyszał zarzuty, mówi Sebastian Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Markowi D. przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień poprzez doprowadzenie do realizacji inwestycji finansowanych z budżetu gminy Trzebnica, które służyły celom prywatnym, w tym samego podejrzanego. Łącznie, jak ustalono, w opisany sposób wydatkowano z gminnej kasy ponad 2 miliony złotych. Zarzutami objęto także 7 przypadków przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w kwotach od 500 do 1500 zł. Jak ustalili śledczy, Marek D. uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części. Wobec Marka D. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Podejrzany został także zawieszony w czynnościach służbowych burmistrza gminy Trzebnica. Grozi mu do 10 lat więzienia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Zakończył się pierwszy etap poszukiwań ofiar zbrodni wołyńskiej w Ugłach na Ukrainie. Odkryto pojedynczy pochówek, w którym najprawdopodobniej spoczywa jedna z ofiar. Nie odnaleziono głównego obiektu poszukiwań, czyli zbiorowej mogiły Polaków, ale prace będą kontynuowane w najbliższym czasie. Polscy i ukraińscy naukowcy od poniedziałku przeszukali metodą odkrywkową kilkaset metrów kwadratowych terenu. Nie udało się znaleźć dołu śmierci, w którym bezpośrednio po zbrodni w maju 1943 roku złożono około 70 ciał zamordowanych Polaków. Jednak, jak poinformował mnie kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, pojedynczy pochówek, który odkryto, wskazuje, że może to być ofiara zbrodni sprzed 80 lat. Obecnie, aby dopełnić formalnych procedur, złożone będzie podanie o ekshumację tych pojedynczych szczątków i dalsze poszukiwanie zbiorowej mogiły. Według szacunków w Ugłach na Wołyniu oddział UPA zamordował około 100 Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Specjalny wysłannik do spraw misji pokojowych Steve Witkoff potwierdził, że Amerykanie przekazali Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. Prezydent Donald Trump informuje, że Iran błaga o porozumienie, ale wyraził wątpliwości, czy uda się je osiągnąć. Można odnieść wrażenie, że Trump rozmawia sam ze sobą, ale kraje regionu chcą negocjacji, mówił w Pulsie Trójki były ambasador Polski w krajach Bliskiego Wschodu Krzysztof Płomiński.

elementy. Elżbieta Malinowska realizuje, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Witamy serdecznie. Czwartkowo przez najbliższe dwie godziny będziemy z Państwem. Z wielką radością witam wszystkich w pierwszym wydaniu czwartkowej audycji muzycznej w Trójce, w której to audycji będziemy dużo mówić o groove'ie, o alternatywie gitarowej i nie tylko, o beat culture, tak zwanej kulturze bitów, o samplach, ale wydaje mi się, że tym właśnie spoiwem będzie groove. Trochę więcej o tym, czego będzie ta audycja dotyczyć, opowiem za chwilę, ale zacznę od utworu, który od samego początku, jak tylko zacząłem o tej audycji myśleć, za mną chodził i po prostu należało od niego zacząć. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. Genialnej płyty Skinty Fia, od której wszystko się zaczęło. Wszystko mam na myśli wielki sukces komercyjny grupy Fontaines DC, która już niejednokrotnie odwiedzała Polskę i na każdym ze swoich etapów rozwoju, bardzo szybkiego i intensywnego, mogliśmy ich zobaczyć. Zarówno jako zespół bardzo niszowy, jeszcze wciąż z Irlandii, po prostu kilku chłopaków, którzy próbują swoich sił i już coś im się zaczyna udawać na scenie międzynarodowej. Następnie Stodoła tuż przed premierą płyty ostatniej, płyty Romance, no i oczywiście Off Festival jako headlinerzy i myślę, że to już jest ten pułap, z którego przez wiele lat nie spadną. Fontaine's DC na start audycji Elementy. To historyczny moment, można powiedzieć, dla mnie oczywiście, ponieważ zarówno ogromnie cieszę się z tego, że co czwartek będziemy się spotykać i wspólnie muzyki słuchać, tak i cieszę się, że udało mi się, tak myślę, połączyć wszystkie moje muzyczne fascynacje i skupić je właśnie pod hasłem Elementy, które wiąże się między innymi z produkcją muzyczną, z różnymi jej nomen omen elementami, bo o tym też trochę będę mówił, ale obiecuję, że nie tak dużo, bo przede wszystkim zależy mi na tym, żeby podzielić się no właśnie tymi wspomnianymi fascynacjami muzycznymi, których jest wiele. No a ten proces może być pełny, proces słuchania muzyki w moim przypadku, tylko w momencie, kiedy podzielę się tym, czego słucham, tym, co mi się podoba ze słuchaczami, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli radio, żeby tej pierwszej audycji Elementy posłuchać. Jestem z Państwem do 22:00, to natomiast nagranie numer 2, które w pewnym sensie kojarzy się z tym pierwszym ze względu na beat, choć już w zupełnie inne światy muzyczne nas zabiera. Don't know the power of the dark side. I must obey my master. I will not turn, and you'll be forced to kill me. If that is your destiny. Spectre, czyli trochę bitów, trochę niepokojących dźwięków. No i to wszystko pięknie samplowane w utworze Dance of the Dead. amerykański producent, raper działający od lat 90. związany z eksperymentami nowojorskimi. Mam na myśli scenę nowojorską z Brooklynu zwłaszcza, no i założyciel labelu World Sound, pod którego skrzydłami opublikował liczne albumy. Skis Fernando, czyli Spectre właśnie, i Dance of the Dead. Mój pies boi się tego utworu, muszę przyznać. Jak przygotowywałem sobie playlistę, to zauważyłem, że za każdym razem jak Spectre się pojawia, no to jest chowanie się albo pod suszarką z praniem, albo w zupełnie innym pokoju. Więc jeżeli ktoś słuchał, mając na przykład psiaka gdzieś obok siebie, to proszę dać znać, jak to było, bo jestem ciekawy, czy to odosobniony przypadek, czy jakoś tak ogólnie to działa na czworonogi. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Skis Fernando na pewno jeszcze powróci do audycji Elementy, bo to jest jeden z tych twórców, po których twórczość, ja osobiście też lubię sięgać w takim swoim zupełnie prywatnym czasie, kiedy myślę o tym, jak mogłyby wyglądać kolejne DJ sety, ponieważ no właśnie, tutaj właściwie dochodzę do sedna, ponieważ ta audycja będzie trochę jak DJ set. A sam Spectre to, jak można wyczytać w internecie, Nosferatu podziemnego horrorcore'u. Trochę bitów, trochę sampli, industrial dub, elektronika i horrory filmowe jako inspiracje. A to Wielka Brytania. Drama with my nigga and he ain't striking the proper tone. I say, who you think you are? Hung up, picked up the keys, then drove to the bar. Had a couple drinks, forgot where I parked. Ended on a bench, gazing at stars, envisioning what life would be if I had lived out on Mars. Never a chance. Afraid of the dark, afraid of the past. Afraid of the answers to questions I never ask. They will tell me to count my blessings and count them fast. Seeing people's true colors and the fake is fading at last. I don't even know why I'm investing the time coming to therapy. There's nothing that you can tell me that will help me. I do not believe that you got it all figured out. Man, let's take a break, need some fresh air and a snout, but I just might be out. So many great opportunities, many doors. That's what happens when they put you on so many tours. But there's no sleep, blunts get lit, Henny pours. Chemicals, no, he wants to have a heavy talk. I leave the country without giving it any thought. But why the fuck I'm on this couch, spilling my heart out? More high blood pressure you've already caused. I'll abort and go back to my reality. Don't be mad at me, your friend told me you're the best apparently. I see the way you look at me like I'm some sort of charity. Only reason I come here is so I can get some clarity. And it didn't work, it was never worth it. The gift and the curse, still an introvert. Still my feelings hurt. You need until you need it. Know that I'm in need and being free enough to free this. Girl, you raise a star, mommy still cannot believe this. I can relate to you, man, he broke my heart to pieces. Sometimes we do not see the fuckery until we're out of it. Some people read The Alchemist and still never amount to shit. We live in a society of frauds and counterfeits. People are dying, give a fuck about making some hints. Probably shouldn't say that out loud, but I did. Sometimes I just wanna dip, buy some land, raise my kids. Teach my daughter about the wonders of the world. I'm convinced if she's anything like me, I'm raising the king. Musiała pojawić się także i ona w audycji Elementy. Therapy, czyli nagranie z okresu tego, no teraz już można powiedzieć historycznego okresu twórczości Little Sims pod skrzydłami Age 101, jeszcze wtedy współpracująca z Inflo. z którym to na przestrzeni ostatnich kilku lat wdała się w konflikt, ale tego konfliktu akurat tutaj rozbrajać nie będziemy, natomiast ciekawie się patrzy na to, jak wiele zmieniło się od właściwie nie tak dawnej premiery tej płyty, no bo to Grey Area i 2019 rok, więc to wcale nie są jakieś zupełnie zamierzchłe czasy, zaledwie 7 lat od premiery tego albumu minęło. Ja cały czas, właściwie im dalej w las, tym więcej przychodzi mi do głowy porównań, którymi mógłbym jakoś opowiedzieć to, czym będą elementy, czym będzie audycja elementy. I chyba najlepszym z nich jest porównanie do takiej wycieczki po sklepie z winylami. No bo kiedy pojawiam się w takim miejscu, mam sporo wolnego czasu, wyciągam co chwilę kolejne płyty i słucham. Jest to miszmasz gatunkowy absolutny, ale wszystko gdzieś styka się na poziomie groove'u, który z wiekiem coraz bardziej zaczynam doceniać i teraz jest właściwie tą podstawą, której szukam w muzyce. To Robert Glasper i Mac Miller. Although I usually find a way out. Feeling like I'm in the skies, my hands can separate clouds. My bitch gon' get me takeout. They used to hate, they love me, and they used to love, they hate now. The world I rearranged, I turned into a bloody playground. Cause to the homie, staying down through anything. A cheers to baby girl, who I would've copped a wedding ring. See, money isn't everything, but it helps. We walk around with pride in our eyes to the sky, the lies that we tell. Picking up a seashell, listen to the ocean. Did the whole thing on me self. I'm living in the moment, picking up all of the ashes. I'm burning the house down, running from my life. I probably ran 1,000 miles now. Have powwows with millionaires. A foul child in the style wild. You found out that I'm killing there. Tell me how you feeling, how's it feel? Yeah, so how's it feel? Can you tell me how's it feel? To be around something real. Yeah, so how's it feel? Yeah, tell me how's it feel? So can you tell me how's it feel? To be around something real. They yelling, danger, danger. When I hopped out of the manger with a two-way pager, calling all the homies, screaming savior. This world cannot be stranger. You compete the odd behavior. Give an inch, they take a mile. Take a mile, I'll take an acre. I'm a alien communicator, fucking up the human nature. Projectile vomit on a song, the fluid nasty. I just got the iPhone 6. It looks like Steve Jobs done ran out of tricks. Yeah, I come through stunting on him. Park button on them. Somebody should pump you up. You best get your button on them. New couch, I'm fucking on it. After that, don't fucking want it. Bitch, I'm fucking awesome. Come again, I said I'm fucking awesome. Press the pedal, wah wah. Hell nah, ah nah. All I want is Lana and some hit from Madonna. I got to separate the weak from the obsolete. Real life, this is not a dream. I'm a problem. Just took a jet from Nicaragua. Got me a vacation spot. It came with an iguana. The hot lava sung to a world with no ceiling. Come again, tell me how you feeling. How's it feel? How's it feel? Say how's it feel? How's it feel? Say how's it feel? Dwa słowa na temat tego dzieła za chwilę, natomiast muszę odnieść się jeszcze do tego, co wydarzyło się wcześniej, również za sprawą Roberta Glaspera. We współpracy z Maciem Millerem, choć było to kolejne pośmiertne wydanie w przypadku Maca Millera, bo 2022 rok, luty konkretnie, i trzecia odsłona Black Radio, czyli płyta będąca miksem jazzu, hip-hopu, R&B, neo-soulu, wszystkiego tego, czym para się Robert Glasper. No i tutaj ogromny line-up gości w postaci Hair, Q-Tipa, Komona, Esperanza Spalding, Killera Mike'a, Ty Dolla Sign'a, Mac Millera właśnie. No i współprodukcja Teresa Martina, czyli człowieka z tej samej szkoły, z której wywodzi się choćby Kendrick Lamar, czyli bitowa scena, producencka scena Los Angeles. No a cała seria Black Radio to jest jedna z najważniejszych rzeczy w nowoczesnym jazzie w mojej ocenie, ponieważ przełomowa była płyta Black Radio w 2012 roku, pierwsza z tej serii, kiedy zespół Experiment Roberta Glaspera, czyli no właśnie elektronika, hip-hop, groove, jazz, popełnili album, na którym gościnnie choćby Erykah Badu się znalazła i w kategorii R&B tutaj zgarnięta została nagroda Grammy. To był też moment, kiedy jazz przestał się tłumaczyć i wszedł w hip-hop jak absolutnie równy z równym. Były tam covery Nirwany, Shadę, Davida Bowiego, wszystko co się tylko da wymyślić i przearanżować na coś nieco innego. Tak lądujemy w trzeciej części, czyli w roku 2022, dekadę po premierze Black Radio One. No i oczywiście szalenie ważne wydawnictwo, również ze względu na już pośmiertne kolejne wydanie Maca Millera, bo dwie płyty jego mamy w dyskografii. Dwie płyty Maca Millera stricte, natomiast na Black Radio bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że pojawił się także i on. Zresztą, żeby nie szukać za daleko, to kolejne pośmiertne wydanie Maca Millera także na nowej płycie Thundercata, której już poznaliśmy, bo jest to singiel. I do takich nagrań też będziemy powracać, choć dziś mało było jak dotąd gitar, ale obiecuję, że gitary się jeszcze pojawią, natomiast przez kilka minut jeszcze do tańca, bo to zespół Jungle i cofamy się do ich pierwszej płyty. Go tell who you want to. I have my back. to duet producencki, który de facto jest zespołem, a może nawet zespół, który de facto jest duetem producenckim. Tak to powinno zabrzmieć, bo wszystko zaczęło się od jednej wielkiej tajemnicy. Nie wiadomo, kto to w ogóle był. J.E.T. Tak się podpisywali na początku, a płyta imienna ukazała się w 2014 roku. No i jeszcze przez długi czas udało im się utrzymać w tajemnicy swoją tożsamość. Teraz wiadomo, że to Josh Lloyd Watson i Tom McFarland, czyli zespół Jungle. Z początku bardzo mało wywiadów, brak frontmana typowego, no i oczywiście skupienie na muzyce, na także wizualnych elementach, a nie na osobowościach, co bardzo, bardzo się zgadza z tym, skąd się panowie wywodzą, czyli ze środowiska właśnie producenckiego, które na to największy nacisk kładzie. To jest płyta, na której większość rzeczy została nagrana przez tych właśnie dwóch panów. Wokale często ich własne, ale też stylizowane na nieco inne, bo zdarzają się falsety, zresztą dominują falsety i chóry. Na żywo oczywiście rozrastają się do dużego składu, bo tam dochodzi także perkusja, bas i wokale. Kilka płyt od tego momentu już powstało. Natomiast mamy cały czas bardzo spójną wizualnie także całość związaną z ich wydawnictwami. Carry On to jest nowy singiel, który ukazał się 24 marca. No i Jungle na pewno będą iść za ciosem, bo nie wyobrażam sobie roku kolejnego bez nowej płyty Jungle, bo to już 3 lata minęły. A żeby tak nie pozostawić bez komentarza tego, no właśnie tak jak to nazwałem, dzieła, które pojawiło się przed kilkoma minutami, no to dopowiem tylko, że to było kolejne, co stworzył Robert Glasper, a co postanowiłem dziś w audycji Elementy zawrzeć. Także R plus R equals now. Terence Martin ponownie, Christian Scott, Derek Hodge, Taylor McFerrin, Justin Tyson. To jest piękna ekipa, która stworzyła nagranie How Much a Dollar Cost. I to było nagranie na żywo z płyty R plus R equals now live. Bardzo polecam całą tę płytę. Nie tylko ze względu na Roberta Glaspera, no ale w ogóle całą tę ekipę, która naprawdę jest grzechu warta, jeżeli chodzi o wykonania na żywo zwłaszcza. 20 minut pozostaje do godziny 20, w związku z tym powoli zbliżamy się do końca pierwszej godziny. Ja już coraz jaśniej widzę to, czym będzie audycja Elementy, ale wszystko się jeszcze może do 22 zmienić. Na pewno gitary jeszcze w tej godzinie wybrzmią. Tymczasem Everybody Loves the Sunshine. Pojawi się także ten sample w tym utworze. Just bees and things and flowers. just bees and things and flowers. My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. The sunshine. Folks getting down in the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks getting down in the sunshine. Yeah, yeah. Dwanaście lat temu ta płyta się ukazała, Rising Sun, i fenomenalny trębacz Takuya Kuroda, oryginalnie z Japonii, obecnie stacjonujący w Nowym Jorku, razem z nim w tym utworze Jose James, także doskonale znany scenie jazzowej, współczesnej, ale też hip-hopowej, genialny gitarzysta, no i wokalista, który tutaj odtworzył te piękne, piękne zaśpiewy kojarzące się, a nawet nie tyle co kojarzące się, a po prostu sugerujące, że jest to interpretacja utworu Roya Ayersa sprzed wielu, wielu lat. To Everybody Loves the Sunshine, no i oczywiście ten temat muzyczny, który też musiał się pojawić. To tyle, jeżeli chodzi o jazz w pierwszej godzinie. Obiecane gitary pojawić się muszą. Ja jakiś czas temu odświeżałem sobie moje podsumowania roku 25, 4, 3. Jeżeli chodzi o rok 2023, to w takiej kategorii gitarowe zawarłem tę płytę, do której wracam bardzo regularnie, zespół The Murder Capital. Bardzo niepozorny, ale potrafi. I always wanted it to be like this for us. Strung out on love. Alive in the city. Pulling triggers like the fashion was a loaded gun. My head in the crosshairs. Brain of the chosen one. 10 pages of her favorite book, alright. Leave on the light. And I'm feeling the with her blue-eyed soul, I'm her shield, but I can't quite make it out. I can't quite make it out. 'Cause I'm getting it tight, tight, tight. I'm getting it tight, tight, tight. I'm getting it tight from life. postpunkowy zespół z Dublina. Brzmi znajomo, wiem, ale o dziwo tym razem nie chodzi mi o Fontaine's DC, a o Murder Capital, idących śladem wcześniej wymienionych. To fragment ich płyty Gigi's Recovery. Audycja Elementy trwa do 21, wbrew temu, co mówiłem wcześniej, bo powiedziałem, że do 22, a to z takiego niedzielnego przyzwyczajenia, bo wtedy kończymy Młody Polski Jazz. Na koniec tej godziny współpraca Christophera Stephena Clarka i Toma Yorka, o której więcej za kilkanaście minut.